بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Na taarifa fupi kuhusu baadhi ya mambo ambayo kwa masikitiko makubwa sana amekuwa muongo wa talbis, yani ni muongo ambaye ni bingwa kutumia talbis. Tumezungumza juzi hapa kwamba huyu Ame alimpigia simu Sheikh Mujahid, baada tulise alimponda Sheikh Mujahid, yo huyu si Sheikh gani, si ana nani maslahi, sijui aliomba apige picha sio nini, aliambiwa kuna kupiga picha mnyama, akaambiwa tete dili. Tukamwambia kama ni mtu mbaya kivi, kama unasema huyu ni sijui Answari sijui Ikhwani, kwa nini ulimpigia simu? Yani kwa nini ulimtaka akusaidie katika kadhia ya Msasani? Sababu aliongea naye. Sawa? Kuna mtu mmoja katika Hajawira anampiga sana radi yame. Akamuuliza, wewe kwa nini ulimpigia Mujahid simu? Unaongea naye akusaidie? Unajua alicho talbisi yame aliyoifanya? Hebu sikilizeni ndugu zangu, mjue uhakika huyu mtu. Anasema mimi sikumpigia simu, wala namba yake kwenye simu yangu sijampigia simu na haimo. Sio, umeelewa? Na hivi umeelewa, anataka kumaanisha kwamba hajaongea na Sheikh Mujahid. Mimi nilisema kwenye ile kalima aliongea na Sheikh Mujahid kupitia namba ya kijana fulani, sitaki kumtaja jina, lakini jina tunamhifadhi, si ndio? Ule kisao la baba, ulimpigia simu Sheikh, akasema mimi sitampigia na namba yake haipo huko, wallahi hapa viapo vyote. Ni kweli hajampigia? Ame kweli hajampigia yeye. Nilisema kaongea na Sheikh Mujahid kupitia simu ya kijana fulani. Yaani yule kijana fulani alikuwa anaongea na Ame, ima yeye ndio kampigia au Ame ndio kampigia kupitia simu ya huyo kijana, akampa Sheikh Mujahid aongee na Ame. Ndio Ame kaongea na Sheikh Mujahid, anamuomba amsaidie. Sasa kama kweli wewe ni mkweli, wewe Ame hapa kwamba hujaongea na Sheikh Mujahid, usiape kwamba hujampigia simu. Usiseme wallahi sitampigia simu, namba yake imo kwenye simu yangu, hicho hatukitaki. Sema hivi, wallahi wabillahi sijaongea na Sheikh Mujahid kwenye kupitia simu ya mtu yote katika kadhia hii. Sema hivi hapa, kama wewe kweli kidume, naomba laana ya Allah ikushukie. Unamwona? Yaani ukimwona unadhani kama mtu fulani hivi mkweli mkweli. Lakini hebu angalia hii talbisi aliyofanya ndugu zangu. Hebu angalieni, wajua wakati mwingine tukiongea watu hawatuoni, jamani mnamuonea labda. Hebu angalia hii talbisi. Subhanallah. Kuna jambo lingine eti anasema yeye kaondoka Msasani mwenyewe sababu ni mahizbi. Hivi huyu mtu jamaa anataka kuidanganya dunia. Eti mimi nimeondoka Msasani mwenyewe kwa sababu alibanwa na wale kule. Watu walibani walimbana. Wewe kwa nini ulikuwepo Msasani miaka yote wakati una wale ni mahizbi? Akasema mimi nimeondoka mwenyewe baada ya kuona ni mahizbi. Kadhabu dashi. Huyu mtu ni kadhabu jamani. Sijapata kuona. Kama uliondoka mwenyewe, kwa nini mlienda kumrushia kiti shekhe, mkampiga shekhe? Alimdadi mbaki. Anasema wao, mimi nitaka kuondoka, wanafunzi wakanizuia nibaki. Kwa hiyo wewe sifa, wewe unaendeshwa na wanafunzi wewe. Yaani wewe shekhe gani unakukotwa na wanafunzi? Basi wewe huwezi kusimamia durusu. Maana kulikuwa na haki wewe uondoke Msasani. Wewe Msasani ulifukuzwa. Ulikuwa hutaki kuondoka. Na ulitoka kwa lazima, ulikuwa unang'ang'ania ubaki Msasani. Tena mpaka vitu vyako vimeondoshwa na wale maboka wa kuondosha vitu wale. Ndio. Ukapewa mpaka tarehe ya kuondosha na ukaambia kama ujikuondosha tunaviondosha, tunaweza kufitia store, utalipia kila siku ile kwa 50. Baada ya miezi kadha usipopita sheria zetu tunapiga mnada vitu vyako. Ndio ukaja siku hiyo unakimbia mbio mbio, wanawake kwa wanaume mbio, mkashusha vitu. Si ndio wewe hapo? Halafu jamaa, huyu mtu ashukuru. Msasani kaondoshwa kwa njia ya ihtiramu sana. Huyu kule Albani alirushiwa vitu nje, alifukuzwa tu kama dude fulani, akarushiwa vitu nje. Na hiyo katuambia mwenyewe, katuambia wenyewe alipokuja hija. Mwenyewe bwana, mimi nina hali mbaya, unjue mimi nimefukuzwa pale kama mbwa. Yeye ndiye anasema. Leo hii watu wamemtoa kwa ihtiram, wakampa na hela za kupangia nyumba, wakampa kila kitu. Leo hii Wahindi, washenzi, sio nini. Sasa huyo bwana akaambiwa, wewe ulikuwa unafanya nini na hawa mahizbi? Aseme eti nimeondoka mwenyewe kwa sababu ni mahizbi na wale. Aibu, angalieni kadhabu hii. Wewe umeondoshwa pale kwa lazima, ulikuwa utaki. Mpaka mkapiga shekhe kiti, na hilo bado nawadai. Alafu anamkana yule kijana yule record VTV huko kwenye VTV, anamkana wewe sio nini. Kama kweli unamkana wewe, tahadharisha. Au bainisha kwamba yule kijana kakosea na kwamba yule kijana si katika manhaji yetu, mbainishe. Na kemea kitendo chao cha kupiga kiti shekhe. Na wewe mwenyewe ulishiriki. Ombeni radhi. Kama mjeomba radhi ili swala, nawaambia nitawatafuna tu. Kwa sababu mnampiga shekhe. Shekhe. Unampigaje shekhe kiti? Alafu anadai damu ilichurujika kidogo haijajaa kwenye mwili. Sasa huo una maana gani? Ndio kama yeye, mimi sitampigia simu lakini umeongea naye, ujiongea naye. Yaani anakataa kitu kwa nguvu, halafu anathibitisha kwa upande mwingine kitu kile kile. Sasa una maana gani wewe? Kuna mtu mmoja kule anasema, sijui huyu tulitaraji aje asomeshe qiraati, alisomea kule tu Qur'ani, kitoto kimoja kiko kule. Hiki kitoto kwanza ni kadhaa. Huko nyuma kishai kusema zamani niko jamii ya msuma 2015. Huyu anaitwa Dukturu, hayupo jamii ya Islamia huyu. Hayupo, asomi. Hasomi huyu. Sasa mtu mmoja katika wao akaja umra akanikuta. Nikamchukua nikapeleka nyumbani, akarudi yeye maneno akanyamaza kimya. Kwa sababu mimi sikumjibu. Nyamaza kimya, nyamazia kimya. Ha? Sasa sijui aliadiana wenyewe huko, atajua wenyewe. Kanipakasia kweli yani. Wewe sio unasomi. Sasa hivi anazusha. Oh, sijui kasoma kule tu Qur'ani, tumitaraja labda akija asomeshe qiraat watu wastafidi nchi yetu. Sasa wewe si hajawi huko huko. Si wewe unajua mambo yetu. Kama unataka ujue mimi nasomesha qiraat au sisomeshe, njoo uanze ibtidai hapa kwetu. Uingie mtawasito, uingie sana, uingie diploma. Diploma huko utakuta qiraat. Usiwe na wasiwasi. Lakini lazima ufuate ngazi hizi. Upate misingi kama anavyosema ame kwamba shekhe wako huyo ame kakiri kwamba ibtidai mtawasito kuna misingi. Sasa ili ufike diploma lazima upate misingi. Kwanza chukua ibtidai, chukua mtawasito sana hiyo, alafu uje diploma utasoma qiraat. Sawa sawa kijana. Kama unahitaji kusoma qiraat nitakusomesha, lakini njoo diploma. Diploma qiraat ipo, lakini mpaka upite hizo ngazi. Kwa hiyo usitupigie kelele mjini hapa. Wale. Na hizi ilikuwa ni taaliki fupi zinazoonyesha jinsi gani hawa watu hawana insaf katika mambo yao. Ni watu wa kukurupuka, ni watu wa chuki. Ni watu wa talbisi, waongo. Yaani wanapenda uongo sijapata kuona. Kwa hiyo ilikuwa ni taaliq na istidrakat ambazo wanazifanya huyu kijana za kupotosha umma. Wazi? Na ile limoja zela barakallahu fika. Ajibu masaji ambayo nimemkosoa ya kuhusu Hizbullah. Hizbu shaytan, waliullah, anasema si kila mu'min anaingia katika walaya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni ukhawarij. Nimemthibitia Hizbullah, naam, iko aam na khas. Khas ndio naqi, la shaka fi dhalik. Ama aam wako ambao akabairu dhunub, sasa itakuwaje naqi? Wakati wako ambao wamefanya kabairu dhunub, hiyo ndio aam na khas. Sasa nimekujibu kwa makala, jibu zile makala, usitetee habari za maneno, zina maneno ahli ilm. Kwa Sheikh Mukbil, kuhusu Hizbullah, naqi na ghayr naqi, maana kina Sheikh Ubay. Ha? Halafu masuala ya waliullah na wali shaytan, nimekujibu. Usikimbilie tu kupiga piga fujo na kelele. Mjinga, barakallahu fika. Eti mjinga, barakallahu fika. Ona nitukana kunaambia barakallahu fika. Hii akili ya wapi? Kwa hiyo nadhani istidrakati hizi zinatosha, na kila ambapo atachomoza inshallah, na sisi tutawarad kwa kadri ya haja, kwa sababu watu wenyewe hawa ukiwanyamazia usipowashughulikia ndio wanapotea kabisa. Na wanapenda tuwaradi, sema sisi tumefanya haya masala kubainisha wazi ya kishanga, na alhamdulillah ameshanga, basi ni swala la kuachana nao biidhnillahi azza wa jalla, kwa sababu alhamdulillah waislam na masalafu washelewa ukweli wote. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Naam.